δείξα στεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Να πάρω το, να πάρω το τουφέτσι μου, την όμορφη η πατρόνα, την όμορφη πατρόνα, να κατεβώ, να κατεβώ στο όμαλο. Είπαμε, σήμερα που είναι 4 Ιούλη, μέρα και της ανεξαρτησίας, γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, μέρα που εδώ είναι η Τρόικα, μπαίνει, βγαίνει και από τα κανάλια της, τα κανάλια της Τρόικας εξαπολύονται εκβιασμοί, διλήμματα, τρομοκρατία. Θα μείνετε, δεν θα μείνετε, θα πρέπει να θυσιαστούν πάλι. 10η φορά μέσα στα 3 χρόνια που έρχεται η Τρόικα και στείνεται όλο αυτό το τρομοκρατικό σκηνικό σε ένα λαό που έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι παραπάνω από γονατισμένος και κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα που περνάει, όλα γίνονται χειρότερα στην οικονομική ζωή των απλών φυσιολογικών ανθρώπων του 97% περίπου αυτού του λαού. Είπαμε Πέμπτη που είναι σήμερα να κάνουμε μια μίνι επανάσταση. Ραδιοφωνική, μην ταραχτείτε. Και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι είναι λίγο χαλαρό, γιατί λέει μόνο για όπλα, πώς το είπε, ντουφέκια, που ο Ξυλούρης μαζί εκεί με τους άλλους συντρόφους από τα βουνά της Κρήτης. Αν δεν καλύπτει αυτό, επειδή το θεωρούμε χαλαρό στις μέρες που έχουν έρθει και ως απάντηση σε όλα αυτά που γίνονται, έχουμε και πιο έτσι συλλογικές διαδικασίες. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Μπούφι, φυλάκια. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο Μπούφης. Ο Μπούφης το πουλάκι της Αλίκης. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός, αλλά στην ταινία Μπούφη λέγανε το σκυλάκι της. Είδαμε όλοι χθες την σκηνή. Πολύ συγκινητική. Αυτό σημαίνει καταξίωση. Νομίζω αυτή η σκηνή περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει. Ή στο περίπου, αν όχι ακριβώς, τα τελευταία 3 χρόνια πήγαν να φωτογραφηθούν οι ηγέτες. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την. Και κάλεσε η Μέρκελ δίπλα το σκυλάκι της. Το κάνουμε όλοι αυτοί όσοι έχουμε σκυλάκια. Θέλουμε τα κατοικίδια μας δίπλα μας, γιατί αυτό είναι ευχάριστο, δημιουργεί έτσι καλύτερη ατμόσφαιρα. Ως πρόθυμος και ως πολύ υπάκος ο Αντώνης Σαμάρας πήγε ακριβώς δίπλα, στήθηκε εκεί για να βγει η αναμνηστική φωτογραφία. Την επανάσταση την κάνουμε σήμερα, επειδή συζητάνε συνεχώς νέα μέτρα, η Τρόικα, κάτι θα κάτσει από όλα αυτά που λένε, πάντα λένε περισσότερα, αλλά θα κάτσουν τα λιγότερα, και επειδή κυκλοφορεί και το νέο φορολογικό. Έχουν διαβεβαιώσει όλοι ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα, όμως το νέο φορολογικό έχει κάτι παραπάνω από ισχυρά μέτρα. Αν έχετε ακούσει από το πρωί τι ακριβώς και από χτες, τι ακριβώς έρχεται και τι φόρους θα πληρώσετε, τι παρακρατήσεις, ακόμη και στις επιχειρήσεις που υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί και το Πασόκ, για να διευκολύνει τις ομόρυθμες και τις ετερόρυθμες γενικώς στην επιχειρηματικότητα, με τις νέες φορολογικές διατάξεις, την παρακράτηση και η προκαταβολή φόρου από το 55% γίνεται 80%, έτσι για να κλείσουν και όλες αυτές που μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να υπάρξουν. Έτσι θυμηθήκαμε τον Μπούφι, το σκυλάκι το άτακτο που στις φωτογραφίες στέκεται ακριβώς δίπλα, όταν μας έλεγε ότι δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Το δέχονται οι Ευρωπαίοι αυτό? Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι κοφτή. Έλα Μπούφι μου, έλα φάτο. Θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Όμως μπήκαμε στην τελική ευθεία Άλλα μέτρα λιτότητας δεν πρόκειται να υπάρξουν, το είπα και χθες. Είναι ώρα με αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε αυτή την πορεία εξόδου από την κρίση. Φάτο, γιατί αν δεν το φας θα το δώσω στον κύριο, το βλέπεις. Φάτο, ρε, σου λέω. Φάτο, γιατί αν δεν το φας θα σου δώσω μία. Μην το βαράτε το σκύλι. Μην το βαράτε το σκυλάκι. Του μεταξύ είναι από την ταινία Το Δόλωμα, εκεί που η Αλίκη είχε ένα σκυλάκι και έριχνε τους πλουσίους που παίζανε χαρτιά στη Ρόδο. Εγώ το θυμόμουν ως Μπούμπι, αλλά ακούγοντάς το καλύτερα σήμερα το πρωί που βγάλαμε το απόσπασμα, ταιριάζει περισσότερο στο Σαμαρά. Είναι Μπούφι, με φύ. Ο Μπούφης, και όχι Μπούφος, δεν αφήνουμε υπονοούμενο. Ο Μπούφης, ο οποίος στις φωτογραφίες και στα ζαμπόν που του δίνουν, είναι πάρα πολύ καλός. Πώς το είπε, ακούσαμε εδώ τα ψέματα που λέει κατά το παρελθόν. Πολλά τέτοια ψέματα θα ακουστούν και τις επόμενες ημέρες, μήνες, μέχρι τις γερμανικές και ίσως και λίγο μετά, αλλά χάσαμε λίγο, όχι χάσαμε, το καταλάβαμε, αλλά έχει μια αξία η επανάληψη του στίχου που τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη, αυτό που λέει ντροπή στον εργάτη και στους υπόλοιπους. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν ρίξει μια τέτοια ζωή. Βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πλάνο, βλέπουμε την κυρία Μέρκελ να κάνει νόημα τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν μερικά σκαλοπάτια πιο κάτω. Τι είναι, βρε, τι έχει. Να κατέβει προς την πρώτη σειρά. Για να δούμε λοιπόν. Έλα, Μπούφη, έλα. Να, τώρα ξαναβλέπουμε και το πλάνο. Ξαναβλέπουμε το νεύμα της κυρίας Μέρκελ που ζήτησε από τον κύριο Σαμαρά να έρθει πιο μπροστά. Βρε το άθλιο. Μπούφη, φουλάκι. Σαμπον δανείας ήθελες και δεν μου το έλεγες. Ήθελε ζαμπόν δανείας ο Μπούφης για να κάτσει ήσυχα στην κυρία Μέρκελ που τον φώναξε για τη φωτογραφία. Αυτό που θεωρούν αυτοί καταξίωση, νομίζω το μεγαλύτερο μέρος του λαού δεν το θεωρεί καταξίωση, τουλάχιστον εδώ το σύνολο της ελληνοφρενίας δεν το θεωρούμε καταξίωση, το θεωρούμε το ακριβώς όμως αντίθετο. Είναι μια εικόνα βέβαια απόλυτη συνέπεια με όλα αυτά που κάνουν, πράττουν, υπακούουν και εκτελούν κανονικά. Είτε πρόκειται για οδηγίες από το εξωτερικό, είτε πρόκειται για κομμάτια του ελληνικού λαού. Κλείνουν νοσοκομεία, ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο επισήμως πάντα. Μέτρα, φορολογίες και άλλες φορολογίες σε έναν κόσμο, σε έναν λαό, σε έναν επιχειρηματικό κόσμο, ακόμη και σε αυτούς που έχει στεγνώσει, δεν έχει τίποτα απολύτως να δώσει και όλοι είμαστε παράνομοι. Και αυτό είναι πολύ γοητευτικό και πολύ ωραίο, γιατί κάτω από τα νύχια, μάτια, κεφάλια όλων αυτών υπάρχει ένα δίκτυο μαύρης οικονομίας που εξαπλώνεται και είναι ευχάριστο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ορθή οικονομία, είναι δεδομένο, δεν έχει κανείς να πληρώνει. Οπότε, ακόμη και στα delivery που φέρουν σουβλάκια και εκεί υπάρχει μαύρη οικονομία. Είναι μια εκδίκηση του λαού που προσπαθεί με διάφορους τρόπους να σώσει ό,τι μπορεί, μη πληρώνοντας φόρους, ξέροντας ότι αυτοί οι φόροι πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων Γερμανών, Γάλλων ή παγκόσμιων άλλων πολύ έτσι γερών ομίλων. Τα περί νέων μέτρων, τα ψέματα για νέα μέτρα, τα λέει και ο Βενιζέλος. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η φράση που λέει, αλλά την εννοούμε, όχι νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα που έχουν ηφαισιακή επίπτωση και διωγγώνουν την ανεργία. Αράπη, έλα εδώ. Γιατί δεν τα αντέχει η κοινωνία, δεν τα αντέχει η οικονομία, δεν τα αντέχει το πολιτικό σύστημα και εν πάση περιπτώσει είναι λάθος επιλογές οικονομικά. Να κατεβώ, να κατεβώ στο όνομα λό. Δεν μπορούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικού και εισοδηματικού χαρακτήρα. Δεν τα αντέχει η κοινωνία, δεν τα αντέχει η πραγματική οικονομία. Και μόνο για το δούλεμα όλοι αυτοί έπρεπε να ήταν μέσα ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Ρωτάει ένας ακροατής νωρίτερα πότε θα βγει και εδώ ο στρατός. Δεν έχουμε εμείς τέτοια κουλτούρα. Βγαίνει και ο στρατός. Έχει βγει κάνα 2-3 φορές τον 20ο αιώνα, μπορεί και παραπάνω. Αλλά εδώ έχουμε διαφορετική κουλτούρα. Μας χωρίζει Μεσόγειος από την Αίγυπτο. Εδώ αυτός που βγαίνει και δίνει λύσεις, έστω και προσωρινά, αλλά λύσεις που μένουν στην ιστορία και κάνουν αυτούς που πρέπει να ανατριχιάζουν και να φοβούνται, είναι ο λαός. Δεν βγαίνει ο στρατός. Ποτέ δεν ξέρεις, και στην Αίγυπτο δεν βγαίνει κάθε τρεις και λίγο στρατός. Όταν χρειαστεί, και εδώ και οπουδήποτε, όταν χρειαστεί, αυτός που δίνει πάντα τη λύση και είναι γραμμένο να δίνει λύσεις, θα τις ξαναδώσει. Με τι αποτέλεσμα θα δούμε τότε, δεν έχει σημασία. Τώρα είμαστε στο προήμιο, έτσι κι αλλιώς προετοιμάζουμε το έδαφος με προτάσεις τύπου πότε θα κάνει ξαστεριά και παιδιά σηκωθείτε. Και οι υπόλοιποι βέβαια, όχι μόνο τα παιδιά. Ο Αργύρης Ντινόπουλος είναι άλλος ένας λόγος για να σηκωθεί κάποιος από εκεί που κάθεται, πόσο μάλλον όταν μιλάει και παίρνει το μέρος του βαλόμενου ελληνικού λαού και απευθύνει μηνύματα προς την Τρόικα. Στην παρούσα συγκυρία πρέπει και η Τρόικα να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες και της της γεωγραφικότητας της Ελλάδος, την ισιωτικότητα για παράδειγμα, αλλά και μπας περιπτώσει σε τελική ανάλυση να αντιληφθούν ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Πρέπει και να το αντιληφθούν και οι Τροϊκανοί και σας είπα, ας καταλάβουν και σε ποια χώρα έρχονται. Αυτό ακριβώς. Έχουν καταλάβει οι Τροϊκανοί σε ποια χώρα έρχονται, γι' αυτό και λένε και κάνουν αυτά που κάνουν τρία χρόνια τώρα με τους υπάκους ηγέτες, με τον Μπούφη και τον Αράπη. Όταν πρόκειται για τον Βενιζέλο, η αλήκη αλλάζει, αφήνει τον Μπούφη στην άκρη και πάμε σε άλλη ταινία που παίρνει εκείνο τον Γκριφόν το μεγάλο που το ονομάζει και Αράπη. Αράπη είναι ο Βενιζέλος, Μπούφη, ο Σαμαράς. Έφυγε ο Κουβέλης δυστυχώς, είχαμε και άλλα σκυλάκια, αλλά θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος στην πορεία, με κόκκινους, με μπλε, με πράσινους. Θα γίνει σύμπραξη και θα έχουμε, πάντα έχουμε αυτά αγαπητά τετράποδα που μας συντροφεύουν και είναι οι πιο πιστοί φίλοι της Μέρκελ. Θα ακούσετε τώρα ένα παράδειγμα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως τα ακούσαμε το πρωί στην εκπομπή του Παπαδάκη. Ο συνάδελφος Δίνος Χιωμόπουλος περιγράφει τι ακριβώς μπορεί να πάθει, όχι στα καλά καθούμενα ακριβώς, ένας άνεργος. Έχουμε λοιπόν έναν άγαμο με μηδενικό εισόδημα. Αυτός λοιπόν, επειδή είναι άγαμος και έχει μηδενικό εισόδημα, έχει τεκμήριο 3 χιλιάρικα. Ξεκινάει με τα 3 χιλιάρικα. Και έχει ένα χιλιάρι αυτοκίνητο για να μπορεί να μετακινείται, έτσι. Άλλα τέσσερα. 4 χιλιάρικα. Αυτά τα δύο άθροισμα, 7.000 ευρώ. Με βάση αυτό το εισόδημα, να προχωρήσουμε στην κάρτα μας, με βάση αυτό το εισόδημα θα φορολογηθεί. Προσέξτε τώρα αυτός ο άνθρωπος, με μηδέν εισόδημα τι φόρο θα πληρώσει. 1.820 ευρώ στα 7 χιλιάρικα. Προκαταβολή φόρου γιατί θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας, 1.001 ευρώ. Πρόσεξε Γιώργο, αποτέλεσμα σοκ. Ο φορολογούμενος με μηδενικό εισόδημα, τώρα το λέω και γελάω και είναι ντροπή δηλαδή, αλλά είναι απίστευτο αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος που έχει μηδέν εισόδημα θα πληρώσει 2.821 ευρώ και πέστε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν. Ακούσατε εδώ, άγαμος δεν έχει δουλειά. Άνεργος ή επιλογή του να μην έχει δουλειά δεν έχει σημασία. Τι ακριβώς πρόκειται να πληρώσει σύμφωνα με τις διατάξεις, διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας, 10 χαρτογιακάδες. Καλοβολεμένοι που κάθονται εκεί, αποφασίζουν τι πρόκειται ακριβώς να συμβεί με τις ζωές εκατομμυρίων και από την άλλη τα δίνουν αυτά με κάποιο τρόπο στα βραδινά δελτία και από εκεί γίνεται η τρομοκράτηση και η επεξεργασία των θέσεων. Ο ημάντας λειτουργεί και καλά ελέγχουμε την εξουσία και ετοιμάζεται το έδαφος για να περάσουν και άλλα μέτρα. Ακόμη εδώ που είμαστε, ναι, και άλλα μέτρα. Ελληνοφρένεια είναι εδώ που είμαστε με επαναστατικές διαθέσεις. Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Δεν, τουλάχιστον εδώ σε μια ώρα ραδιοφωνική μπορούμε να κάνουμε μια επανάσταση έτσι όπως την έχουμε ονειρευτεί. Τελειώνει μετά, ακούμε το μαγκαζίνο, ακούμε τις υπόλοιπες εκπομπές, πάμε, κοιμόμαστε μια χαρά και ήρεμοι. Φαντάζομαι, βλέπω, όχι φαντάζομαι. Το ίδιο γίνεται και με εσάς και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. 2.11.208.200, εγγραφές για το Λιμέρι, στον Αποστόλη, στον Καπετάν Αποστόλη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr γιατί στην Επανάσταση έχουμε και νέες τεχνολογίες. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του οτιδήποτε και αποστολή στο 54%. Ένα τραγούδι επίσης θα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Μέχρι να γραφτούν τα νέα τραγούδια, εμείς κάνουμε εδώ μια προσπάθεια με το αντιφασιστικό CD, αλλά μάλλον θέλει και άλλα, άλλου τύπου διεργασίες. Μέχρι να ακουστεί το νέο τραγούδι, καταφεύγουμε στα παλιά, αλλά έχουν πάθος, έχουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Αυτό που ακολουθεί έχει μια κλασική πρόταση, θα την καταλάβετε στο ρεφρέν. Ελλάδα τα παιδιά σου, οργανωμένα σε πόλεις και χωριά. μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Βρε το άθλιο. Μπούφι. Μπούφι φουλάκι. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Το σκύλι δεν έχει τίποτα. Μόνο που μυρίζει βενζίνα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε άρχηγους στα σπαλικάρια που πολεμούν μαζί μας σαν παιδιά. Και έτσι μια μέρα όλοι μαζί θα πούμε θάνατος, θάνατος και ελευθεριά. Και έτσι μια μέρα όλοι μαζί θα πούμε θάνατος, θάνατος και ελευθεριά. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Το σκύλι δεν έχει τίποτα. Μόνο που μυρίζει βενζίνα. Καλό είναι αυτό. Πέρασε από κάπου προφανώς και μύρισε βενζίνα το σκυλί. Αρκεί να μην ανάψει κανείς κανένα σπίρτο εκεί κοντά και χάσουμε το σκυλί. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σκυλιά. Αναλώσιμα είναι και αυτά. Όλα αυτά φτιάχνονται. Οι περιουσίες δεν φτιάχνονται. Οι άνθρωποι ξαναφτιάχνονται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, το είπαμε και πριν. Η δημοκρατία λειτουργεί άριστα σε αυτόν τον τόπο, που από πού να το πάρει κανείς, ότι στην ΕΡΤ έχει βγει μια απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, ανωτά του δικαστηρίου, αλλά δεν τηρείται αυτή η απόφαση από αυτούς που πρέπει να την τηρήσουν, την κυβέρνηση δηλαδή. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου υποτίθεται για έκτακτες καταστάσεις, παρόλα αυτά βγαίνουν με ρυθμό καταιγιστικό, μέσα σε ένα χρόνο 20 τέτοιες πράξεις, σχεδόν 2 το μήνα. Πάμε μια χαρά και σε αυτό τον τομέα. Και σε έναν άλλο τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει απεργός πείνας. Έχει κλείσει ένα μήνα ο Κώστας Σακάς. Είναι γνωστή η υπόθεσή του, έχουμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Απεργεί γιατί είναι 30 μήνες προφυλακισμένος χωρίς να έχει γίνει δίκη. Αυτό δεν ορίζεται από πουθενά. Είναι παράνομο, είναι αντισυνταγματικό, είναι ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Παρ' όλα αυτά τον κρατάνε εκεί και μάλιστα βγαίνει και ο υπουργός και βρίσκει μια δικαιολογία από αυτές που πάντα βρίσκουν. Αυτοί οι τύποι όταν θέλουν να κάνουν λάστιχο το Σύνταγμα ή την δικαιοσύνη ή έννοιες πανανθρώπινες. Ο Κώστας Σακάς λοιπόν απεργεί ένα μήνα τώρα. Θα ακούσουμε την Όλγα Κοσμοπούλου, είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, μας περιγράφει την κατάσταση της υγείας του. Ο κύριος Σακάς είναι στην 31η ημέρα απεργίας πείνας σήμερα. Έχει χάσει 13 κιλά, δηλαδή πάνω από 10% του σωματικού βάρους. Αυτό από μόνο του μαζί με τις μέρες αποχής από το φαγητό συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του. Έχει κίνδυνο ουσιαστικά εθνιδίου θανάτου και ελπίζω να μην χρειαστεί να παραταθεί κι άλλο η απεργία πείνας. Οπότε θα έχουμε σοβαρότερα προβλήματα ούτως ή άλλως. Ελπίζω να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πού νοσηλεύεται ο Κώστας? Στο κρατικό της Νίκαιας. Και τι προβλέπετε τώρα? Απλά στην ουσία συντηρείτε στη ζωή, τι γίνεται τώρα ακριβώς? Ως γιατροί, η μόνη πρόβλεψη που μπορούμε να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τρώει είναι ότι είναι μοιραίο να πεθάνει αν δεν τρώει. Είναι η μόνη πρόβλεψη. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία μείζωνα παρέμβαση γιατί έχουμε και την υποχρέωση να σεβαστούμε την επιθυμία του. Άρα, ως γιατροί, βρισκόμαστε στην πολύ δυσχερή θέση να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν είναι και εφοπλιστής ο Σακάς, δεν είναι και επιχειρηματίας, δεν είναι πετρελαίας, δεν είναι τραπεζίτης να σηκώσει το τηλέφωνο και να λύσει τα θέματα του απευθείας με το Μπούφι. Εδώ χρειάζονται να τηρηθούν οι γνωστές διαδικασίες και να δοθούν τα ανάλογα παραδείγματα σε όποιον τολμήσει να κινηθεί, να κάνει οτιδήποτε. Και αποδεικνύεται πώς ακριβώς αυτό που λέμε Σύνταγμα της Ελλάδος το έχουν κάνει λάστιχο. Βεβαίως ξεχνώντας όλοι αυτοί ότι υπάρχει και το 120 στο τέλος, το άρθρο το οποίο προβλέπει τα δέοντα. Όπως λέγαμε και χτες. Αυτά τα δέοντα καλείται να τα κάνει, να τα πράξει και μάλλον έχει έρθει η ώρα, έχει περάσει η ώρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά σε αυτά. Ο λαός. Αποστολάκο. Έλα. Καλημέρα, αγόρι μου. Προχτές είχα πάει στην ΕΡΤ και ήταν ο Τουλιάτες. Πού? Ο Δημήτρης ο Τουλιάτες δεν είχα πάει στην ΕΡΤ και γυρίζει και λέει: εγώ δεν θα σας γλύψω. Ο λαός αυτός είναι τόσο μικρός, είναι το χαμηλότερο των περιστάσεων. Ακούω τώρα την εκπομπή σας και είναι μια μαλακισμένη η οποία τρέχει από την Τραπετσόνα εκεί, γιατί τη ζητήσατε κάτι στην εφορία. Μην κάνετε ρε μαλακές δηλώσεις. Τι ηλίθιος λαός είναι αυτός, ρε μαλακές. Εγώ δεν έχω πάει, δεν θα κάνω. Άμα δεν θα εξυπηρετήσω, θα κάνω. Και ας είμαι στην Ιωνία την πρωτεύουσα των Βορειών Πρασίων. Γάμω τον Εβραίο τους. Άντε, γεια σου. Ναι. Μωρή φίρμα, γιατί άργεις να το σηκώσεις? Συγγνώμη. Γιατί, πες μου, γιατί. Είχα το φαΐ στη φωτιά. Πήγε ο ανεκοτούμπορ μαλάκα, εχθές το Σαμαρά. Δεν είδε το παιδάκι. Ο Σαμαράς του δώσε χειραψή ή συγχαινότανε? Δεν είδε το παιδάκι τι έπαθε ο Κινέζος. Κόβανε κορδέλες στον παράσιμο. Φόρησε και ο Βενιζέλος, πήρε τα αρχίδια μου και τον έδιωξαν νύχτα από την Ελλάδα. Έλατε, πού να ξέρει, ότι το μάτι του Σαμαρά το Ζαβό είναι το μάτι της τίγρης. Και πρόσεξε να δεις, ε. Μία που σε κοιτάει, μία που σε τρώει μαρμάγκα, τέλος. Του λέει, κάρφωσέ τους παιδί μου στο NBA. Δεν θα κουμπίσει μπάλα μαλάκα στην Αμερική το παιδάκι με το φοβάμαι. Πήρε. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Εσείς ο Πουστόλτς? Ναι, αλλά μίλα κανονικά γιατί δεν γουστάρω. Έτσι ξενερώνω, θα στο κλείσω, θα γίνουμε κόλλος. Λέγε. Είμαι Γιώργινα, ρε. Χαίστηκα, τα λέμε. Τόλτς. Έλα. Καλησπέρα, Γιάννης εδώ, το Αλικέδης. Όπα, πού πάει το αγόρι? Ε. Το αγόρι, λέω, πού πάει? Καλά είναι το αγόρι, το πάμε καβάλα και... Μ' αρέσεις, μίλα. Και όπου αλλού χρειαστεί. Μίλα, σάτιρε, μίλα. Χθες προσπαθούσα να πω στο site το καινούριο και δεν μπορούσα. Πάταγα ελληνοφρένια.fm.gr. Αυτή δεν είναι η διεύθυνση. Μήπως το γράψεις λάθος? Πού το πάτησες αυτό? Μην το πατάς στο Google, γράψε το πάνω στη διεύθυνση κατευθείαν. Ναι, πάνω στη διεύθυνση. www.ελληνοφρένια.fm.gr. Με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Ναι, το ελληνοφρένια με δύο λάμδα και στο τέλος εψιλονιώτα. Αλλά θα δοκιμάσω πάλι σήμερα και θα δω. Ρε εσύ, φίλε, με αυτά που λες και κάνεις, είναι δυνατόν να αποκαλείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο? Αποκαλώ εγώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο, πας καλά. Για τον pretender λέω, για τον pretender. Α, εντάξει. Ναι, γιατί είχε απορία. Και Ευαγγελάτε, όταν φύγουν από τη μέση που σε φυλάνε, οι μπάτσοι, με το καλό ή με το καλύτερο, και πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του, με νέο σύνταγμα, τότε θα αρχίσει η ανάκαμψη. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Οι μπάτσοι το φυλάνε τον Ευαγγελάτο. Εγώ νόμιζα οι γύφτοι. Οι γύφτοι δεν φυλάνε τα αρκούδια. Σαν αρκούδι, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Ναι. Απόστολε, γεια σου. Γεια σου. Δεν είναι στη φιλοσοφία μου να τα βάζω με συνανθρώπους και κυρίως τώρα οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα εκεί στην πολυκλινική που κλείνει στο κέντρο και βγάλει και ο Θήμιος κάποια εκεί, δεν ξέρω την πρόεδρο. Αλλά μου έκανε εντύπωση χθες και μου βγαίνει τώρα αυθόρμητα πως σε μια πολυκλινική που έχει 350 ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, δεν ξέρω τι είναι, νοσηλευτές, καθαριστές, γιατροί, χθες σε συγκέντρωση και συναυλία ήταν 150 άτομα του ΠΑΜΕ. Δηλαδή μια πολυκλινική που έχει 350 υπαλλήλους κάνει συγκέντρωση με 150 άτομα του ΠΑΜΕ. Είναι πρόβλημα. Πού είναι οι υπόλοιποι 350, δεν κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κι εγώ ένα δικό μου. Για πες. Γιατί και εμένα δεν είναι στη φιλοσοφία μου να τα βάζω με ανθρώπους. Ναι. Αλλά με ζώα μπορώ να τα βάλω. Ναι. Γιατί πριν λίγο ήμουν στην τράπεζα εδώ στο Μαρούσι. Ωραία. Όπου η διευθύντρια της τράπεζας. Ναι. Δεν έδινε τα λεφτά σε ένα άτομο μη βλέπων, τυφλός δηλαδή. Ωραία. Ο οποίος ήταν μαζί με τον αδερφό του εκεί για μάρτυρας. Επειδή λέει αυτός ο άνθρωπος δεν έβλεπε τι υπέγραφε. Και ήθελε δικαστική απόφαση για να της αποδείξει ότι είναι τυφλός αυτός ο άνθρωπος για να του δώσει τη σύνταξη την αναπηρική. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Και αυτό το ζών δεν του έδωσε τα λεφτά που ήταν και ο αδερφός του δίπλα. Και τι ανάγκη μπορεί να τα έχει αυτός και πού θα ήθελε να τα πάει σήμερα τα λεφτά. Ναι. Και πόσα προβλήματα έχει συναντήσει αυτό στη ζωή του σαν τυφλός. Για να βρίσκει και την καλά και πέρα να του βάζει άλλο ένα. Και να του βάζει άλλο ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Το Μαρούσι είναι πλησίο γειτονιά, ε. Σωστό. Άντε, να είσαι καλά. Έλα, να είσαι καλά. Χειρότερα, γεια. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Το σκυλί δεν έχει τίποτα. Μόνο που μυρίζει βενζίνα. Βεβαίως λειτουργεί η δημοκρατία πριν 2 ώρες, 1-1.5, με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. ΜΑΤ με 2 μισθωμένους ιδιώτες τεχνικούς έσπασαν τις κλειδαριές του πομπού αναμετάδοσης της ΣΕΡΤ στην κορυφή των Γερανίων. Κατέστρεψαν εκεί τις εγκαταστάσεις, έριξαν το σήμα. Ο πομπός έδινε σήμα στον Κορινθιακό κόλπο, βορειοδυτική Πελοπόννησο, νοτιοανατολική Αττική και τον Σαρονικό, διότι πρέπει να λειτουργήσουν. Το κράτος πρέπει να λειτουργήσει και όπως ξέρουμε λειτουργεί πάντα το κράτος με ισονομία, αξιοκρατία απέναντι σε όλες τις διαστάσεις και πτυχές της καθημερινής ζωής. Δεν σηκώνουμε καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Μπουμπούκι, νέο Μπουμπούκι, το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Σεβίας Γιάννης Καράμπελας, το όνομα, μιλάει για τα νέα μέτρα που δεν θα έρθουν, αλλά θα έρθουν, αλλά μπορεί και να μην έρθουν. Ναι, το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι, όπως μου έλεγε η συνάδελφή σας, ότι ακόμα κι αν περάσει τη Τρόικα, α πούμε, και του είναι απαιτήσει ή ζητήσει καινούργια μέτρα, ότι εσείς θα τα ψηφίσετε, αν τα ψηφίσετε, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε καινούργια μέτρα. Αν και πιστεύω ότι αν τυχόν δεν υλοποιήσουμε όλους τους στόχους μας, έχουμε ήδη υπογράψει για ισοδύναμα. Δηλαδή για τήρηση μάλλον για την τήρηση της καλής συμφωνίας. Οπότε θα υπάρχουν αυτόματα καινούργια μέτρα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση όμως να πάμε σε καινούργια μέτρα. Τα του Καράμπελα και το της Χάιδος. Οπότε θα υπάρχουν αυτόματα καινούργια μέτρα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση όμως να πάμε σε καινούργια μέτρα. Παρ' όλα αυτά όμως τα έχουμε αυτόματα γιατί τα έχουμε υπογράψει. Καλά λέει ο άνθρωπος, την αλήθεια λέει, αλλά έτσι όπως το λέει τον μπερδεύει κιόλας, δεν το έχει προετοιμάσει. Αλλά όμως υπάρχουν τα νέα μέτρα έτσι κι αλλιώς γιατί είναι τα ισοδύναμα. Έχει ψηφιστεί και από τον Κουβέλη, συμμετείχε τότε στην κυβέρνηση, στήριζε τα πάντα. Από τον Βενιζέλο δεν το συζητάμε, από τον Σαμαρά και όλες τις καλές δυνάμεις. Τον Μπούφη, τον Αράπη και τα άλλα παιδιά. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Να σου πω, άμα γίνει η επανάσταση, θα ξαναπάει το πάμε να φυλάει τη Βουλή απ' έξω. Γιατί έχει ξαναγίνει επανάσταση. Ναι, γιατί. Δηλαδή εκείνη ήταν η επανάσταση. Στην προηγούμενη επανάσταση τα λέμε. Όλοι θυμόμαστε την επανάσταση εκείνη τη μεγάλη. Ήταν το πάμε και φύλαγε τη Βουλή. Αυτό λες επανάσταση. Ριζικές αλλαγές που γίναν μετά από αυτή την επανάσταση. Ο λαός στην εξουσία. Ακόμα εκεί είναι. Δεν το έχει κάνει το πάμε. Δεν έχει πάει απ' έξω να φυλάει τη Βουλή. Σε επανάσταση έγινε αυτό. Έγινε αυτό σε επανάσταση, φίλε. Επανάσταση δεν έγινε. Γιατί μίλησε για επανάσταση. Έγινε σε διαδήλωση και φυλάγανε. Σε διαδήλωση. Μήπως μπερδεύουμε λίγο τους όρους ξαφνικά. Μήπως υπερεκτιμάμε τις βολτούρες που κάνετε στο Σύνταγμα. Μπορεί. Η επανάσταση πώς θα γίνει τέλος πάντων. Έτσι με διαδήλωση θα γίνει, μάλιστα. Και με φέρεις και στη δυσάρεστη θέση να υπερασπίζουν το πάμε. Άσε μας. Τον Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Α, εσύ είσαι Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου, και εγώ σε θέλω. Είμαι μια καθηγήτρια, Αποστόλη μου, επιστρατευμένη, χάλια, χάλια. Απαπα, ζών, σας είπα τι να κάνετε, ζώα. Δώσε τα θέματα στα παιδιά. Θα δώσαμε ρε Αποστόλη, τι άλλο να κάνουμε. Α, το δώσατε, μπράβο μωρό μου. Στην ανάγκη τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Πώς. Λέω τίποτα, τίποτα, αξιοπρέπεια, όχι, ούτε τον κόλλο μη σου πιάσουνε. Και αυτό καλό είναι. Α, τελικά το συζητάς. Τι μάθημα κάνεις. Α, κάνω βιολογία. Βιολογία, δεν έχω πρόβλημα. Είχα φαντασίωση παλιά με μια βιολογικού. Μουστάκι είχε. Δεν είχε, έχεις μουστάκι. Και εγώ μουστάκι έχω. Α, μουστάκι, μουστάκι, τι να κάνουμε τώρα. Είχα φαντασίωση. Του γουστάρισε, Αποστόλη μου. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά δεν βαριέσαι. Θα με γαργαλάει λίγο. Λοιπόν, να γίνει το θέμα. Είχα φαντασίωση, τώρα μου κάτσε. Ναι. Α, ναι, το συζητά. Ναι. Είσαι σίγουρη ότι είσαι καθηγήτρια και δεν είσαι πουλάνα. Σίγουρα. Να σου φέρω και το καρτελάκι μου. Μα πιο εύκολα το δίνεις από ό,τι κατάλαβα παρά διορθώνεις γραπτά. Όχι, διορθώνω κιόλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σας. Παίρνω στο κινητό γιατί το σταθερό μου το κόψανε, να ξέρεις. Τι να το κάνεις. Το σταθερό δημιουργεί δεσμεύσεις. Θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι μας ενώνει. Η ένωση είναι δέσμευση. Κάθε ένωση είναι δέσμευση. Είτε αυτή είναι ένωση με τον ΟΤΕ, είτε αυτή είναι ευρωπαϊκή. Κάθε ένωση είναι μια δέσμευση. Λένε ότι δεν θα πάρουν, λέει, άλλα μέτρα. Παίρνουν, Αποστόλη μου, μέτρα στα μουλοχτά. Παίρνω το. Τα μουλοχτά, καλέ. Στα φανερά παίρνουν τα μέτρα. Σε έχουν ζυγίσει, ξέρουνε. Τα μουλοχτά τα παίρνουν. Το ξύλο το σκαλίζουν ήδη, σου φτιάχνουν. Έχουν το γύρω-γύρω. Θα σου γίνει το κουτί. Δεν παίρνουμε, λέει, νέα μέτρα. Παίρνω το Ιουλίου το καθοριστικό της σύνταξης μείον 55 ευρώ. Έτσι. Καλά είναι. Ότι είναι τάχα εισφορά αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη για τους πιο φτωχούς που παίρνουν πιο μικρή σύνταξη. Αλλά σε όλους κόβουν. Σε όλους κόβουν. Πού είσαι, ρε φιλαράκι, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκου λίγο. Ο Άδωνης είναι φανατικός οπαδός των αρχαίων. Λοιπόν, είχανε τον Κιάδα. Τι απορείτε τώρα με τα νοσοκομεία. Το κακό είναι ότι τον Κιάδα τον έχουν και οι νέοι. Δεν τον είχαν μόνο οι αρχαίοι. Λοιπόν, άκου λίγο, αγόρι μου. Και πες το και στα συντρόφια μας πέρα στον Περισσό. Ότι αν δεν χυθεί αίμα, άμα δεν πιάσουμε 2-3 αποδάφτους, έστω μεγάλα αφεντικά. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω στα συντρόφια στον Περισσό. Γιατί αυτό λένε. Αυτό χρειάζεται να το πούμε στους άλλους που είναι εκτός Περισσού. Άμα γεια σου. Που πιστεύουν ότι λέμε αστεία. Άμα δεν κόψουμε τα για τους να τους τα δώσουμε να τα φάνε και χωρίς αίμα μην περιμένουν τίποτα να γίνει σε αυτόν τον γαμμένο τον τόπο. Τέλος πάντων, φωνάξτε όσο μπορείτε, ξεσηκώστε τον κόσμο γιατί φαίνεται ότι ο Έλληνας είναι όχι απλά αυνάνας, υπεραυνάνας. Τον έχει ξεπεθιάσει πια. Δεν βαρέθηκε 3 χρόνια να ακούει ελπίδες και ψέματα από αυτά τα κοθόνια. Να δω πόσο ακόμα θα αντέξουμε, ρε Αποστολάκο. Να δω, έχω απορία, έτσι. Πραγματικά πίστεψέ με. Αχ, κάτσε μια στιγμή, έκτακτο. Εμπλοκή λέει στη συνάντηση Τρόικα Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να γίνει. Όχι, φίλε, ο άνθρωπος είναι επαναστάτης. Τι να γίνει. Ζήτησε ο Κυριάκος να απολύσει παραπάνω και η Τρόικα δεν ήθελε τόσους. Χθες ήταν το έκτακτο, μην ταραχτείτε. Είναι χθεσινό τηλεφώνημα. Όπως το έβλεπε εκεί, τα έλεγε ο Αποστόλης. Έχουμε γιορτή σήμερα. Ημέρα Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι λογικό να γιορτάσουμε και εμείς εδώ. Πόσο μάλλον επειδή μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει τώρα ο Γιώργος και κάπως στην αρχή και ο Πατριάρχης.

όπως τα κανόνισαν αυτοί οι κερατάδες. Το καφενείο το κόψα, τα έγραψες και τα δες. Έτσι ρε παππού σου λέω με ταράζεις. Τι είδες στο τετράδιο και άρχισες να φωνάζεις. Τη φτώχεια και τα γερατιά εγώ δεν τα φοβάμαι. Με τούτος όμως ο σταυρός με κάνει και θυμάμαι. Δεν είναι τίποτα παππού, μη δίνει σημασία. Αρχίζει έτσι το κακό και η μαύρη εξουσία. Σε τούτον πάνω το σταυρό τα νιάτα σου ναρκώνει. Σηκώνεται σαν κουνιαχτός και τη ζωή σαρώνει. Και τη ζωή σαρώνει. Χρόνια πως περνάνε και οι γενιές ξεχνάνε. Κι οι νέοι τριγυρνάνε σε δρόμους όλοι. Οι άλλαγες πονάνε και οι λαοί πεινάνε. Μη γίνει ό,τι να'ναι και ας ξυπνήσει ο νους. Οι άλλαγες πονάνε και οι λαοί πεινάνε. Μη γίνει ό,τι να'ναι και ας ξυπνήσει ο νους. Όλα αυτά για να μην γίνει ό,τι να'ναι, αλλά για να γίνει αυτό που πρέπει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί που θα κάνει τα δέοντα, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Αποστολάκι, δεν θέλω να σου πάτε, ρε φίλε. Μήπως ξέρεις σήμερα με τον Χατζη Νικολάου ποιος ήταν αυτός ο βουλευτής που έκανε συνέντευξη που ήταν από την Εύβοια, που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και πήγε στους ανεξάρτητους ξανά Μανατού Μπάλινγκ πίσω. Περίμενε. Μην με τρελαίνεις, μην μου πεις ο Μαρκόπουλος. Αυτός ήτανε. Θα το πάθω. Λοιπόν, αυτό να τον εβάλεις. Είναι συνεπής πολιτικός, τον έχω ψηφίσει. Ναι, συνεπέστατος, μπράβο σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλά θα με, ξαναγύρισε. Ναι, ξαναγύρισε. Ήρωας, βέβαια. Δεν μάσησε, ξαναγύρισε. Μπράβο, ότι αυτός λοιπόν σήμερα. Επαναστάτης ο Μαρκόπουλος, έτσι. Ναι, επαναστάτης. Αυτός έλεγε λοιπόν στον Χατζη Νικολάου σήμερα, είπε καμιά δεκαριά φορές ότι πρώτος βουλευτής στην Εύβοια βγήκα και με τιμάει πάντα ο. Πάντα, και θα σε ξανατιμήσει κιόλας. Θα σε ξανατιμήσει ο Ευβοιώτης, να είσαι σίγουρος. Όντως, μπράβο. Αυτό να δω ποιο ζώο θα πάει να ξαναψηφίσει Μαρκόπουλο. Αυτό να δω. Θα τον βάλει αυτό με τον Παπαγιανό. Τώρα θα μου πει τα ίδια ζώα που ψήφισαν και Δίκογλου και του δύο του και Δίκογλου. Όλοι δημοσιογράφοι ψάχνετε να δείτε αν ο Μαρκόπουλος θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το πιο δύσκολο πράγμα για μένα είναι να αλλάξω απόψεις. Έλα, Αποστολή. Εύλεος. Ανακοίνωση για Παρασκευή και Σάββατο. Ανακοίνωση. Πάμε. Παρασκευή, πλατεία Σημειριώτη στη Νέα Ιωνία, στην αντιφασιστική πόλη, πορεία κατά της Χρυσής Αυγής. Σάββατο στα 6.30 ώρα περίπου. Πού είναι αυτή η πλατεία? Πλατεία Σημειριώτη είναι στη λεωφόρο Ηρακλείου μεταξύ του Ιόνια Σέντερ και του σταθμού της Νέας Ιωνίας, φαντάσου. Α. Λοιπόν, και στα Πευκά και 7 η ώρα συζήτηση, αντιφασιστική. Και άμα τα ακούνε και τα παιδιά από την Ανταρσία, να πάρουν να πούνε λεπτομέρειες. Η Ανταρσία είπε, μα θα πω εγώ τέτοιο πράγμα, τι θα νομίζει ο κόσμος? Τώρα σχετικά με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ανοίξει άμεσα η ΕΡΤ. Άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, άμεσα. Τσίσα κανένα μέσο. Με το που ακούσαν την απόφαση, πεταχτήκαν πάνω να την ανοίξουν. Ποιος δεν την τηρεί όλη αυτή την απόφαση? Ποιος δηλαδή δεν την κάνει εκτελεστή? Ποιος είναι υπεύθυνος δηλαδή να την κάνει? Αν λες τον Σαμαρά, τον Κεδίκογλου, αυτούς υπεύθυνους δεν τους λες. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Ποιος είναι ανεύθυνος να το κάνει, μπορούμε να το πούμε. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα τι κάνει πάλι το Συμβουλίο της Επικρατείας αφού ο φερόμενος ως πρωθυπουργός δεν την ανοίγει? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Δεν πρέπει να τον διώξει? Α, μισό λεπτό. Μητσοτάκη, αυτό καταλύει τη δημοκρατία μας, φίλε. Ο λαός τον έφερε στην εξουσία. Σωστό. Τώρα, το 24%, τέλος πάντων, το 26%. Αλλά το 26% του λαού τον έφερε στην εξουσία. Ναι, αλλά. Δεν το λες. Γιατί το όλοι προφανώς δεν ξαναπαρεμβαίνει το Συμβούλιο της Δημοκρατίας, διότι έβγαλε συνταγματικά τα μνημόνια. Προφανώς γι' αυτό σου λέει, αφού και αυτό είναι υποχρέωση του μνημονίου, η απόφαση δική μου ουσιαστικά είναι. Δεν έχει καμία ισχύ. Ναι. Ναι. Γεια σας. Αποστολή. Ναι, ναι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι Μπίνγκο. Κύριε Γαμώτο. Τι, ποιον ήθελες. Ακόμα και άλλον. Α, κάτσε να στώσω το μάνο του Νιφλή που είναι χωρατατζής. Θες. Δεν θα μείνει άντερο. Έλα, μη με κοροϊδεύει. Θέλω να ρωτήσω για ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Αυτό το τελευταίο του Πασχαλίδη. Τι θες. Πώς το λένε. Αγύριστο κεφάλι. Α, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Το έμαθες τώρα. Ναι. Είδες τι ωραία περάσαμε, τι γέλιο που βγήκε. Τι ευχάριστη συνομιλία. Θα έχουν να λένε γενιές και γενιές για αυτό το τηλεφώνημα. Πάψε σατανά. Εγώ είμαι και εγώ σατανάς, αλλά είσαι και εσύ ανάφτρα. Έλα, γεια. Σε όλες τα ίδια λες, άντε, γεια. Είναι αλήθεια γι' αυτό. Παρακαλώ. Αποστολής. Ναι. Αποστολής είσαι. Ναι. Λοιπόν. Σας είχα στείλει ένα SMS, το οποίο έλεγε για πότε πρωτοεμφανιστήκαν τα μέτρα λιτότητος. Πότε. Αν σας ενδιέφερε. Ναι, πότε. Τι λες. Πότε. Πότε. Αν θέλεις να μάθεις, πόσα δίνεις. Τίποτα δεν δίνω. Αν θες θα μου πεις. Αν θέλω να σου πω. Λοιπόν, το μέτρα λιτότητας θέλεις να ακούσεις. Ναι. Μέτρα λιτότητας. Για πες. Για τα πρώτη φορά στην ιστορία του συνταγματικού δικαίου, στις 4 Οκτώβου του 1914, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και είχε ημερομηνία λήξης στα 4 χρόνια, επιμηκύνθηκε σε 2 τετραετίες, όπου προσετέθησαν επιπλέον 7 νόμοι το 1919. Αν ήξερα ότι θα πάρει τόση ώρα, δεν θα ζήταγα να μάθω. Πώς θα είναι. Αυτό σου λέω ότι χρειάζεται. Πες μου μια ημερομηνία να τελειώνουμε. Τι λες? Όλα καλά λέω. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.